والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم درکو اهمیت په موس کې چې دا ذکر شو چې فرض دی درکو ترتیب هم ذکر شو چې بالکل د سړی د پاره لا او سر بالکل اواری دغه رنګي رکوع کې بیا دعاګانې دي نبی پاک علیه السلام نا مختلف الفاظ ذکر شول خدا کم عام مسلمانان په منځونو کې په رکوع کې یا په سجده کې دعا وای سبحان ربی العظیم په رکوع کې سبحان ربی العلا په سجده کې دای د قران کریم آیتونه اغه نه راغستی تعدیل د ارکان یعنی هر یو رکن په منځ کې کول دا فرض دی برابر اول د رکن معنا دا چې کم حالت نشي بل مس حالت تزیل کولاړ وی رکو ته لاړی رکو نه ودری دلیو بیا سجدی ته دې ته ارکان وی یو رکن نه بل رکن ته تلل نو دا علماء کرام دې ته بازی واجب وی بازی سنت وی دا تعدیل د ارکان د دې حدیث پرانا کې کم ذکر شو ابو مسعود رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلا نه پوره کیږي نه صحیح کیږي موز د سړی ترسو پوری چې خپل ملا په رکوع کې په سجده کې برابر نه کی نو دی حدیث په رڼا کې علماء لیکلی دي د منیت المصلی دغه شرح دا غي کې لیکي تعدیل ارکان موس کی هر یو رکن په خپل ځای کول امام شافعی رحمه الله امام مالک رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله او امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې د امام ابو حنیفه شاګرد دی نو دا سلور واړه په دې اتفاق دی چې تعدیل د ارکان دا فرض دے فرض رکو پا رکو کی سیو کا سجدہ پا سجدہ سی کے او دارنگی دا ہر یو رکن کی ذکر کئی چې کم از کم د یو تسبیح ویلو په برابر تا وقت تیر کی لکه سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العالی دمرا اندازه تا پا رکن کی وقت تیر کی دا دوی پا مقابل کی امام ابو حنیفه رحمه الله او امام محمد رحمه الله چې لوی لوی خلق دي نو اوی په نسبان دي تعدیل د ارکان چې دی دا واجب دي نو مخکنی هغه سلور واړو درې امامان ورسره ابو یوسف رحمه الله وی چې دا فرض دي او امام ابو حنیفه امام محمد رحمه الله وی چې دا واجب دي دارنګي امام ابو یوسف چې زمونږ مذهب سړی دی د امام صاحب مشر شاګرد دی هغه په نس باندې په دو سجدو په منځ کې راځي کینی په دمه باندې سجدا وشولا او کیناسي دلو بیا دویم سجدی تزي په دې منځ کې ناستا امام ابو یوسف رحمت الله علیه دې ته فرض وای اوس سجدا دې وکړل سجده نه بعد سر پورته کاو اتحیاتو په شکل کینا دمو کا او بیا دویم سجده تلاشا دین ناستی تا امام ابو یوسف رحمه الله فرض وای او بیا امام محمد رحمه الله امام ابو نفجه دا یو کشر شاگرد دی یو استاد دی او وی چې نه دا دواړو په دې سجدو په مېس کې دا سنت دی او بیا دو زمونږ د مسلک ابن حمام رحمه الله چې هغه مشهور عالم دی هغه وی چې رکو نه پورته کېدل و درېدل دوستا دارنګي د دوو سجدو په منځ کې صحیح ناستا دا واجب ده دي ته قومه وی رکو نه پورته کېدو او د دوو سجدو په منځ کې دمای دمې ته د جلسه وی دا ذکر کې چې دا واجب دی واجب او په دې باندې د ټول علماو رائے ده زمونږ د مسلک چې رکو نه پورته کېدل سمع الله لمن حمده وای او ته باندې غدريږي دومره بودريږي چې کم از کم یو سبحان ربي العظیم پکې ته ویلې دا نه ودريګا دارنګي د سجده د وکړل دویم سجده په منس کې چې کله لګ دما کې نو دا ګور واجب دا او دا واجب چې کم شان پاتې شو هغه مونږ بیا نیمګړې دي نقصانې دي نو کم مرګري مونږ گزاره چې رکو نه سر صحیح نه پورته کوي صحیح نه ودريږي اغوی ار وخت واجب دی پات دی مونځ نیمګړې دی او دارنګي کم کسان چې سجدین یو سجدن روستا په صحیح نکینی لندو کې بیا سجدې تزیل کله سي په ماغه زما کوي چې په سر پورته کې بیا په سر زما کوي دی نو دغه ګوره مونځ ار وخت نیمګړې دی او چې نقصانې وینو نقصانې شي سوق ناخلی ګور اخلي ناخلی بازار کې چې کم شه ته اخلي نو خشه اخلي او چې کله می وجاته نو خطه پورته ګوره چې قران پکې نه او چې نقصانی وی سوق نه دي منډای ته چلار شي واخلی بزاخلی هغه ګوري چې دا څه نقصانی خونه ده وال خونه کوي لته خونه وای دارنګي شودي خوب سب پټای نه کله کله واګان څه کوي لک پری دی به پټي نو دا نقصانی شي سوقم نه اخلي نو چې ته یو نقصانی شي نه اخلي ا نیمګړې موږ نقصانین الله پاک اخلي نه اخلي نو موږ چې سړې کوي نو کم از کم رکو سجدا لکه نبی علیہ السلام دی حدیث کې وی چې لا تجزه صلاه الرجل نه پوره کیږي موږ د سړی تر هغه پوره حتا یقیم ظهره فی الرکوع چې خپل ملا اوار نه کی پر رکوع کې دم نه کی و سجود او سجده په دم باندې ونه کی املا دته په رکو په سجده کې سیدا نه دی دمه په کې ونه کړه د مس نیمګړې دی دارنګ یو ابن عامر رضی الله تعالی عنہ وی لما نزلت کله چې الله په قران کریم کې آیت راولېګو فسبح بسم ربک العظیم پاک وګڼه انوم دراستا چلوې دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ددي ايات مقصد تاسو په رکوع کې وایي رب العزت قران پاک یاد راولېګه په سبح دي الله تسبيحات وایا بسم ربك نوم د رب استع العظیم چلېره نو نبی صلی الله عليه وسلم دال پاس په رکوع کې وایي سبحان ربي العظیم دای راوي پاک دي رب زما چلېره او دارنګي چې کله قرآني کریم کې الله آیت راولېګا فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى تسبيحات وایا د نوم د رب استا چې اوچت دی دا آیت راغ قال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اجعلوها فی سجودکم دا آیت په سجده کې تاسو وایي یاغه سبحان ربي الاعلى دی دا د قرآن آیت نه راواغسته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په رکوع کې وای سبحان ربی العظیم او په سجده کې وای سبحان ربی العالی دا غرنګي سوزلی ویل په کار دی او ابن عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت کړي عبد الله ابن مسعود سے وای وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر پاک علیہ السلام اذا رکع احدکم کله چې رکوع کوي تاسو کې هر یو مونږ گزار وقال او دی وی په رکوعه په خپل رکوع کې سبحان ربي العظیم ثلاث مرات سبحان ربی العظیم بوی دریزلی فقد تم رکوهن یقیناً دد رکو پورا شو و ذالک ادناهو او دا دریزلی ویل آخری درجه دا دریون کم ویل بیانشتا و اذا سجد کلچ سجده کئی هر یو تاسو کی فقال او دوی پی سجودی ہی خفل سجده کی سبحان ربی الاعلا دال پاس دیوئی چه پاک دی رب زمان چه اوچد دی سلا سمرات اندریز لیبو وی فقط تم سجودو ہو یقینا دد سجد پورا شوا و ذالک ادنا ہو خدا دریز لیوئی الاخری مرتبه دا علماء کرام لیکلی دی اول آخری درج سنت دادا چه دریز لیوئی او داموی چه یو ظلم چاوی سنتی پورا شو خونا او کمال دی سنت مکمل والی چه سنت پورا کیگی پا دریو پورا کیگی او بیا د درمیانه چه کم دی آغا او پینزه زلی دی او آخری مرتبه طولن اوچت دا او زلی دی او عبداللہ بن مبارک رحمه اللہ دو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی مشہور شاگرد آغا وی چه امام دی کم از کم پینزه زلی وی چه روس تا کسان دری زلی پورا کی اگر باز امام سے ډیر تکړی اډیر اٹومیټیک اخکارا بالکل موزی په منډای نو هغه وای چې کم از کم 15 ځلې ته تسبیحات وای چې کم روسته دمی والا خلک وای اې درې ځلې پوره کی نو موزه دمی شیری رسول پاک علی سلامی دا درې ځلې ویل دا کم از کم دی او اضافه 15 ځلې ویلم سنت دی او و ځلې ویلم سنت دی که ځان ته ولاړې کې امام پسې ولاړې پکار دی دارنگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم د حدیثونو په د دعاګانو په باره کې مختلف مونږه ذکر کړل خدا چې کوم دا مونږه سبحان ربی العظیم او سبحان ربی العلا په ټول مسلمانانو کې دا عمل دی دا دغه آیتونو نه اغسته شوی دارنگی ابن جبیر رحمه الله وی سمعت انس ابن مالک ما د انس ابن مالک چې انس د نبی علیہ السلام شاگرد دی لس کال خدمت د نبی علیہ السلام کړی دی هغه وی یقول ما صلیت وراء احد بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم اشبه صلاه بصلات رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما مزند کړی اچا پسې پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چې صحیح طریقې سره موږ کړي وي څنګه چې پیغمبر اسلام کړی دی من هاذل پتا د دغه زلمینا عمر ابن عبدالعزیز هغه د عمر ثانی ورته وای لوی زبردست انسان تیر شوی عدل والا څنګه چې عمر فاروق او دغه رنګ د دم د عدل مشهور دی دې داسې انسانو چې کله بادشاه شو مخ کې به په سار کې جوړه جامه بدلول او په ماسپخین هم بدلو ماضی ګرم بدلو او چې کله بادشاہ شو وی بیا ته دومره مال ختم شو غربت پی راغی هغه آخر یو خزی خپل خزی ورته وی اختر را روان دی او بچول سنشت دی دا ته لګ پیسې د تنخواه دی واپس غواله لګور زمخ کی او دا بچول به د اختر سره سودا وکو وی ښا چې کله ورغی ورته وی مال د تنخواه لګ مخ کی راغی چې بچول لګ ضرورت دی بادشاہ دی ګورخه عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ دے او کور حال دا سے دے چا اختر جامع و سر دے وڑو نشتا دے کل چا ورغی پیسی دا شورا والو نے او گوختی چا مالا تنخواہ لگ مخ کے را کئی اچا چا پیسی ورگولی آگا ورطوی بی میاش دی پورا شوی دا ایوی نا ویتا چا دا تنخواہ مخ کے اخلی نو تو تا تا یقین نشتا چا دا میاش بتا پورا کی بگی جندے پاتے کی گی آگا وی نا سبت لگی دغه پته نه لګی نو میاش پورش بیا وطن خواله ناغه واپس راي کوړه او دې څنګه چلو شپه سيونه شو اغه بیا دا اختر اومدهغه څنګه چې غریبانانو تیری یاغه سیاغه نو اغه عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله نو انس وی تابعی دی وی ما د پیغمبر پاک په شکم موس کړو اغه سي موس ما چا په سي نه دی کړې څنګه چې دا سړی وی دا بیا دا سي موس کاو وقال فحزصنا ركوعه 10 تسبيحات وسجوده 10 تسبيحات چې دې په رکوع کې ومنګ به تسبيحات روسته ویل مونږ به اندازه لګول چې لزل مونږ سبحان ربي العظیم وی الله بیا دې رکوع نه سر پوسه او سجده کې هم لزلې مونږ پوره ک نو د بیا سر پورته ک نو د دې دمی مونږ پکار دي دمی د منډې نه پکار یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو شاگردانو کې حذیفه دی هغه یو سړی ولید لا یتم رکوعه ولا سجده رکوع سجده لحاظ نه ساتل ګړبو ډز وړ د مونږ وخت پورته ک لکه څنګه زمونږ اکثر مسلمانان ورونه کوي لا یتم رکوع و سجود ولا سجوده کله چې هغه مونږ خلاص ک ارتا आवाज ورکا راځه حذیفه ورته حذیفه درن هو دا هغه سړی دی چې نبی علیہ السلام پټ راس خبره به د سره کولی کم چې مدینه کې منافقانو نبی علیہ السلام دی حذیفه ته کودلیو چې دا منافق دی دا دی نو چې کله به نبی علیہ السلام دنیا نه لاړل عمر فاروق بادشاہی راغه نو چې څوک به مړ شو عمر سے بیا د حذیفه نه پښتنه کولا چې حذیفه دی سړی جنازه به تو کنه بده چې دا سړی منافق خو نه دی تا ته پیغمبر اسلام کودلی دی نو هغه وته چې کونه بیا به کولا او چې نبی کو عمر به مز نه کاو دا هغه سړی دی حذیفه اگر سړی چې کله مونږ کو هو ګډ وډ مونږ یو کو درز غرب یو کا بس مونږ خلاص ورته دی خراشا حذیفه ورته وی رضی الله تعالی عنہ ما صلیتا و ظلمیا تا خو ګور مونږ و نکړه دا د څنګه مونږ کو را لاله په درز درز و 2 منټه ګر خلاص نه رکوع صحیح شو نه سجده صحیح شو ورته وی زما دا خیال دی ولو متمت على غير الفطره التي فطر الله محمدا وکت پدی حالت کی مرشوی نو ګور اسلام نه خلاف مړکیږي ګور داسې موږ مکوا او سوچاته وای چې موږ صحیح کا جګړه در سره کوي او وکړه کنه ولې دا غلط دی الک اوستو بس استا خو خدانو خلک دې ته مجبور شو ارسو کو خپل کار کوي هر چا خپل کار دی زما ورونو خبره دانه دا زمونږ دین د ټولو شریک دین دی او چې کم دین الله خو کړه دا غو مونږ تاسو بم کو او کم ترتیب چې د مونږ یغه مونږ ترتیب صحیح کول پکار دی دانه چې بس راځو نه دی او داس برابر یو نه دی رکو نه دی ولاده نه نبی صلی الله و سلام شاګر ورته وی او دا مونږ نه دی کړه ک پدی مړ شوی زما خیال او ګمان داري تب اسلام نه بغیر مړ شي ګوره کم دین چې محمد رسول الله پیش کړی دی امام بخاری مولا دا خبره غسه دارنګي په رکو سجده صحیح نه کول دته نبی علیہ السلام غل ویلی دی غل ابو قتاده وی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اسوا الناس سرقتن الذي يسرق من صلاته بدترین غل په خلکو کې هغه غل دی چې مونږ کې غلا کوي غل خو ټول قران دی کنه الګه چې دا جمعه ټوټه یوړلې مثال خبر دا یو دا غل خو غل دی هر یو غل خدای بدبخت دی او چې نبی علیہ السلامی بدترین غلاغه دی چې موږ کې غلا کوي صحابو ذهن بل خلاړ سړی په مانزه ولاړ دی چانه پیسې څنګه وباسي سړی په مانزه ولاړ دی سړی کندر د کور څنګه کوي قالو یا صحابه کرامو یا رسول الله دی الله نبی صلی الله علیه وسلم وکيف یسرق من صلاته څنګه غلا کوي په موږ کې قال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یتم رکوعها ولا سجودها رکوع صحیح نه وی سجده صحیح نه وی په منډه ځان خلاصې دا د مونږ غل دی چانه چې پیسې والو کا غل دی وی نه صحیح او چې مونږ غلا کینو سوګه نه چې مونږ یې د غلا وکا او غل کاکا مونږ صحیح کا نو مونږ ګوره ډیر د دمې شه د غلا په کانه د مونږ کې نبی علی صلاتو والسلام عمدغرنګ نومان ابن مرره وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام وی ما ترون فی الشارب والزانی والسارق تاسو سوی نه اغه سړی چې شراب اسکی اغه سړی چې زنا کوي اغه سړی چې غلا کوي وذالک قبل ان تنزل فیهم الحدود خدا پاغه وخت یو چې نبی علیہ السلام باندې د ګناګارانو ته حد خبرې نه وی راغلی نو خلکو نه پښتنو کې شرابی تاسو څنګه ښکاری زناکار تاسو څنګه ښکاری غل صد تاسو څنګه ښکاری صحابه کرام ورته وی قالوا الله ورسوله عالم الله پاک په دې خپوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا کرونا کولو والا فواحشو وفيه نوقوبتن دا خلک کوم شرابیانو زانیانو غلدی نو دی فاحشان دی بیکار دی گنانگار دی دوی تبا اللہ سزا ورکی ورانکاری دی او بیاوی وا اسوا او سارقت الذي يسرق من صلاته او پټولو کې بدترین غل هغه غل دی چې موږ غلا کوي. صحابه کرام ورته و کیف يسرق من صلاته یا رسول الله څنګه غلا کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لا یتم رکوها ولا سجودها رکوع صحیح نه وي سجده صحیح نه وي د موږ غل دی په مونږ کې غل دی په مونږ کې الله دې دغه نمنګ تاسو ټول ساتي صحیح مونږونه دې الله په مونږ تاسو ته او جون کې راکی او زغه مونږونه چې الله ته قبليږي. سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.